Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli, zresztą sami artyści przedstawiają się, że grają utwory Johnny'ego Casha, ale nie tylko, grają spokojnie, ale nie tylko, jest serce, jest gitara, jest parę klawiszy i jest głos. Jaśka Halszka-Sokołowska i Bartek Tyciński, czyli New Cage. To dziś wielokrotnie do usłyszenia, zresztą nie tylko koncertowo, ale u nas właśnie w piosence dnia I Walk the Line właśnie tego wielkiego artysty. Johnny Cash w nowej odsłonie pojawi się dziś wielokrotnie w piosence dnia. Między innymi w porannym zapraszamy po 8.30, ale także w do południa. No, umówmy się, przed południem. Co to ja miałem? Czas, a właśnie, czas. 9:04. Czekaj dni 7, być może zimnych i wietrznych, ale dni 7 jedynie, bo 8 będzie wieczny. Puść go i nie trzymaj, nie skręcaj, nie naginaj. Zapniesz go za łachy, będzie wierzgał, fikał. Przez palce wyciekał. Bo ten, który minął, do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. Bo ten, który do ciebie nie należał. I ten, który nadejdzie, także twój nie będzie. siedem jedynie, bo ósmy będzie wieczny. Nowy lichy lizie, stary wspomnisz, jeśli nowy cudny, stary zapomnisz. Ale wiedz, iż nie ma wcześniej i nie ma też później. Więc co licha teraz? Jest tylko tu i teraz. Tu i tu i teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. Tu i teraz. Podglądam prognozę pogody. Ach, właściwie to na Suwalszczyźnie, na krańcach północno-wschodnich. Może nie będzie lało, ale może przelotnie popadać. Ale o tym potem. 13 minut po godzinie 4 za oknami. No przepiękny ptasi koncert. No jeszcze będzie okazja do tego, by uchylić okno i się za bardzo nie przeziębić. Ale wcześniej zachęcam Państwa do porannej korespondencji przy tym koncertowym graniu, jak najbardziej, myślę, wskazane. Mail budzik@polskieradio.pl, telefon 2 2 7 3, a jeszcze SMS 71335, a więc mailowo, telefonicznie i SMS-owo, jak to już utarło się, kontakt z nami na 3 sposoby. A zatem pod ten ptasi koncert zabieramy Państwa na koncert właśnie. 3 szybkie ciach, ciach. If you see a faded sign by the side of a road that says 15 miles to a love shot, love shot, yeah, yeah. I'm heading down the Atlanta, yeah. Looking for a love getaway, heading for the love. I got me a call, it's the biggest away. It's about 20, so hurry up and bring me a jukebox smiley. The love shot. It's the little old place where we can get together. Love shot, baby. Love shot, baby, love shot. Love shot, baby, love shot. Love shot, baby, love shot. Love shot, baby, love shot. Got a love roost and a laugh shot. I'm sat way back in the middle of the field, just a funky old shake, and I gotta get it back. Get it on a mattress, get it on the hallway, get it on the front porch, get it on the hallway. In a love shot, it's a little old place where we can get together. Well, that's nothing, cause it's hard in the soul. A shell shot is serious, cause everybody moving around and around and around and around. Everybody's moving, everybody's moving, baby. Or sliding off our side just to get down. Everybody's moving, everybody's moving, baby. Fucking a shot, fucking like a shot. I love shots. I my także pięknie dziękujemy za taką rozgrzewkę. No, taka balladka nam się trafiła. Też nie ich, ale w ich wykonaniu no, fantastycznie. Ślimak też prawie nie wyrabiał na zakrętach. Hania Brachaczek rewelacyjnie. Sea Drinkers. Pamiętam swego czasu, jak pani Zuza wróciła z koncertu i zachwycona właśnie tym, że tak się wyrażę, po młodzieżowemu wykonem. No, to nam się też tak przyczepiło i również przypomniało. Dziś przy okazji trzech szybkich. No, wolno nie było. 18 po czwarte i już pozamiatane, już po wszystkiemu telefonicznie. A nie, przepraszam, panie przodem, przepraszam bardzo, bardzo przepraszam, przepraszam, przepraszam. Raz jeszcze SMS-owo dziś. Rodzynek, wisienka na torcie, czy jak to tam znany piłkarz wypowiedział się, truskawka na torcie. Pani Agnieszka dziś jako pierwsza z Poznania, krótko i na temat SMS-owo się wyraziła i bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. O, no taki porządek. Mailowo, pan Krystian dziś mówi wszystkim dzień dobry, w Krakowiu ciepło, niebo piękne, kolorowe, smog nieobecny. Podobno przytruł się spalinami. No tak, ależ dzieci miały frajdę z trampoliny. Jeszcze wspomnienie. Te dzieciaki, ale jak dzieciaki poszły spać, to i tak podejrzewam, że tatuś też tam sprawdził wartości te fizykomotoryczne tejże trampoliny. No nieważne. Dobrego dnia życzy pan Krystian i odezwał się jako pierwszy dziś ciach, ciach, ciach mailowo. Bardzo się cieszymy. I jeszcze też z południa, z południowego wschodu pan Tomek z Robczyc w drodze do Tarnowa informuje, że już 7 stopni, coraz cieplej, choć z samego rana, no przecież jeszcze chłodno, kiedy tam te 3 kilometry trzeba rowerkiem do pracy, no to uszy zmarzły. No a dziś będzie może 2, może 3 kółeczka, nie, tam 3 przed weekendem będziemy się przemęczać, niech patelnia też odpocznie. 27 ton żwiru na pace, na razie z Robczyc do Tarnowa podąża razem z nami, a budzi gdzieś tam na prawym siedzeniu. Też się kolebie w szoferce razem z panem Tomkiem. Bardzo dziękujemy, że nas pan Tomek zabiera ze sobą i również miło będzie kręcić te pętelki z 27 tonami tegoż właśnie na plecach. Pomożecie, pomożemy. To nasze dzisiejsze budzikowe grono. Serdecznie gratulujemy korespondentom, a ciąg dalszy państwa korespondencji, bo podglądam, już są kolejne listy, te krajowe i zagraniczne. Już za chwileczkę po nie będziemy sięgać. Za moment także powitamy nowy dzień. No bo już właściwie ile to? No, 40 sekund pozostało do wschodu słońca. No to niech będzie, że o świcie właśnie na dzień dobry nowe nagranie Ladybug. Zbudził się pośrodku dnia. Ona nie mówiła idź. Przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. siebie schować mógł i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Spalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Listy przebojów trójki. Lady Punk ostatnio z miejsca 27. Tak było w 1843 notowaniu listy przebojów. Zachęcamy do głosowania. Do południa zbieramy głosy, no a później cieszymy się ulubionymi wykonawcami i utworami wieczorową, już czerwcową listą. 24 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie trzy daty z trójkowego kalendarza. I tak 237 lat temu zmarł Józef Baka, jezuita, nauczyciel, misjonarz, kaznodzieja i poeta. Jest autorem wierszy o tematyce religijnej, pisanych w stylu sarmacko-barokowym. Wspominamy Józefa Bakę, zmarłego w 1780 roku. 113 lat temu urodził się Johnny Weissmuller, mistrz olimpijski w pływaniu, także aktor amerykański, znany głównie z filmowej roli Tarzana. Urodził się w 1904, zmarł w 1984 roku. No i jeszcze jedna data, 93 lata temu rząd Stanów Zjednoczonych przyznał pełne prawa obywatelskie Indianom. To rok 1924. Piątek przed nami, 2 czerwca. Słońce obudziło się już prawie 5 minut temu. Zajdzie przed 21, a dzień potrwa ponad 16 godzin, prawie 16,5 godziny. Dziś imieniny Marianny, Marii, Erasma i Piotra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A do życzeń dołożymy także utwór Ani Rusowicz i Adama Nowaka. To będą trudne życzenia. Trudne, ale bardzo piękne. Piątek, 2 czerwca. Dzień dobry Państwu. Kto śpiewa i życzy, ten życzy dwa razy. Kto często powtarza te same dwie frazy. I ja wam zaśpiewam dwa zdania niecałe. Nie będę się dzielił zwyczajnym banałem. Dziś śpiewam te trudne słowa,

wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Jeszcze pan synoptyk tutaj dopisał, przepraszam, nie zauważyłem, drobnym druczkiem i z gwiazdką. Jeszcze, to trzeba większe, przecież no, wzrok dobry, tylko ręce za krótkie. Ciśnięcie to dzisiaj rozedrgane. O, tak napisał właśnie. Po pierwszej nutce niektórzy z państwa próbują, między innymi pani Agnieszka, wiosna w alfabecie. No, miałem nie podpowiadać, ale że piątek, ach... Państwo znają dobre serce pana Budziczka. Na niektórych udało się już wprowadzić, że tak powiem, w maliny albo w malinowym chruśniaku. Wiosna w alfabecie. Ale było blisko, pani Agnieszko. Było blisko, ciepło, ciepło, ciepło. Pani Agnieszka z Krakowa tak właśnie odpowiedziała. Po pierwszej nutce dziś. No, strzał spudłowany, ale rzecz jasna, można bawić się dalej. 71335 w tej sprawie. SMS-owo. Pierwsze nagranie już za nami, drugie i trzecie. No, ciekaw jestem, kto spróbuje po drugiej, może po trzeciej nutce odgadnąć, cóż jest tym dzisiejszym łącznikiem. Rzecz jasna, zachętą jest to, że to się takie pytanie otwarte. Można doszukiwać się swoich odpowiedzi, niekoniecznie tego, co zrodziło się w budzikowej łepetynie. 71335, co łączy trzy nagrania różnych wykonawców. Bardzo piękne nagrania dziś na piątek, piąteczek, piątunio. Życzę państwu przyjemnego słuchania, prawidłowych odpowiedzi. Podpowiem tylko 71335. Bawimy się w szukanie czegoś, co łączy trzy nagrania. Drugie już teraz. Bardzo proszę. Bezwładnie mijają godziny.

brawa, oklaski, oklaski. Tak, nie żałują sobie państwo, bardzo się cieszymy. Tak było po teatrze podczas koncertu pana Grzegorza, który to wystąpił, co prawda jako trzeci, ostatni w budzikowym alfabecie, ale wszyscy są połączeni właśnie tym czymś, czego szukaliśmy wspólnie. No i wyprowadziłem w pole także markami, bo i między innymi pani Aga o tym, że w alfabecie dziś ma, także pan Przemek o tym, że dziś imię łączy kompozytora, wykonawcy Marek G, Marek J, I, a więc to był strzał po drugiej nutce. Też pudło. Pan Tomek z Radomia dziś odpowiedział prawidłowo. Kraków łączy artystów. Słońce albo wiatr. Pani Marlena podpowiada, łącznik to poetycki opis przyrody. Też by było. Pan Maciek z Libiąża, 4 znaki zapytania podesłał. No i co? I artyści z Krakowa. Później poprawka była. M. Na M może właśnie też i podpowiada. Albo Kraków może, albo dwie wspólne łączniczki. No tak, pan Grzegorz nie wpisał się w to M, ale w Kraków jak najbardziej. No jeszcze pan Przemek już z poprawką, łącznikiem jest Kraków. Brawo. Tak jest. No z tymi markami to też fantastycznie państwo nie rozmieniali się na drobne. Marek Grechuta. Wiosna, kto ty? Krakowski Splin Madamu i rzecz jasna Marka Jaskowskiego w składzie i przed momentem Uno Momento Mortis i Grzegorz Turno po krakowsku. 12 minut przed godziną 5. Fantastycznie teraz już, co prawda ze wspomnieniami, ale też z krakowskim, niezwykłym i niepowtarzalnym akcentem. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, Orchestra and Choir. Za 9 minut 5. Sygnał od państwa, między innymi od pana Łukasza z Łodzi. Sygnał obecności i oczywiście dobrych życzeń na cały ten weekend. Niech będzie wspaniały. Niech będzie wesoły, niech będzie słoneczny. Tego słońca by nie zabrakło. Tegoż właśnie życzymy. Sygnały między innymi od pani Soni. Pogranicze opolsko-dolnośląskie. 10 stopni. Niebo bezchmurne. Zapowiada się ładny dzień. No, zapowiada się ładny. Jutro jeszcze ładniejszy, ale jak mawia stare powiedzenie, im bliżej weekendu, a tym bardziej im weekend ma nastąpić, tym pogoda się skiepści. Co prawda w niedzielę upalnie, ale w wielu miejscach przelotne burze. I na to zwraca uwagę także pan synoptyk. Pan Maciek z kolei spod Babiej Góry zwraca uwagę, że dyżurny, duży, budzikowy pies potwierdza, że łąka nadal niekoszona melduje dalszy przyrost pokrywy trawy, w której już brodzi. Wczoraj, zdaje się, jak się dobrze pamiętam, brodził do łokci. No niech będzie. Pozdrawiamy i pana, i psa. Pan Krzysztof z Redy informuje, że dziewiącha na termometrze i bezchmurne niebo. Jeszcze kilka chwil i do domu po pracy. Ech, do urlopu jeszcze ponad 2 miesiące. Łączymy się w bólu. Na dzień dobry pan Piotr, który to pragnie pozdrowić pana Tomka, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie w naszych trzech szybkich ciach-ciach. Pan Piotr chciałby solidaryzować się w męce. Ja mam na plecach 29 ton frezowanego asfaltu. To od pana Piotra sygnał poranny. Bardzo dziękujemy. Stacja Sztum otwarta, jak zwykle punkt 4:20. No i kręcimy pętelki. Na termometrze 6, a dziś równanie, aż wstyd się chwali, 14,9, ponad 40 minut. Trzeba szlifować formę na lato, podsumowuje pan Darek. Pozostałych z państwa podejrzewam namawiający do tegoż właśnie aktywności, ruchu, biegu czy czego tam jeszcze. Pan Piotr z Radomia dziś pozdrawia z Warszawy, gdzie za oknem 7 plusów, kibicuje. Dziś przerwa w równaniach biegowych, a piąteczkę zrobi się tak dla relaksu. No, to jest kondycja. Tak, a tam piąteczka w pół godziny, co tam. Gdańsk i 4 dni wolnego. Pan Mateusz z Borkowa, dziś druga i ostatnia nocka w pracy. Pan Łukasz też z wyrazami szacunku. I jeszcze pani Ela kłania się nisko. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnał poranny. To krajowe wieści od państwa, zagraniczne już dosłownie za 2 minuty. This is a night ride with stones in your pocket. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down in your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies. And she kicked you. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a gun in your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut through the chase. This is a night ride with stones in your pocket. This is a night ride to your half-life. This is a night ride. Łącznikiem między krajową a zagraniczną korespondencją niech będzie list od pana Marka w drodze do Budapesztu z pozdrowieniami jeszcze z Żywca. Piąteczka na termometrze i dokumentacja fotograficzna. Fantastycznie. Pan Piotr pozdrawia z Oslo. W Oslo już świeci słońce, a u nas też pięknie za oknem na Myśliwieckiej. Z Seszelem też na słuchu i pani Marzena przed wielkim świętem narodowym, to w przyszłym tygodniu będziemy świętować i o tym mówić. Dziś wyjątkowo piękny, purpurowo złoty wschód. zachód słońca na Seszelach. No tak oczami wyobraźni już to widzimy. Bardzo przyjemne 26, powiewa lekki południowo-wschodni wiatr. Dzień zapowiada się bardzo optymistycznie. Pięknie dziękujemy jeszcze pani Ewa i pan Piotr. Podsyłają czwartkowe dla nas to piątkowe pozdrowienia. Życzymy nie tylko dobrego dnia, ale także w związku z różnicą czasu, także spokojnej nocy. Pięknie dziękujemy państwu. Ciąg dalszy sygnałów także po godzinie 5. A 5, proszę bardzo, już za 3 minuty. Dobry wieczór. Dzień dobry. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie noc, więc nie pytaj, co się dzieje. Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry.